نقش شهریگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم. برای نشان دادن فرهنگ، هنر، تمدن و اندیشه پر افتخار ایران 7000 ساله، آثار سیاوش اوستا را به زبانهای پارسی، فرانسوی و انگلیسی بخوانید و به دوستان و یاران ایرانی و غیر ایرانی و حتی به دشمنان هدیه بدهید تا دشمنان نیز دوست شوند. برای آشنایی با آثار سیاوش اوستا به سایت اینترنتی سیاوش اوستا بروید. avesta.net اوستا با W avesta.net. با درود فراوان و مهر بسیار به شما مهربان یاران، آرزو داریم که همیشه شاد باشید و خوش و جز به شادی نکوشید. به ویژه که امروزه در این جهان آزاد شادی و شادمانی بسیاره. هر روز موزیک های جدیدی به بازار میاد و این نسل نو و جوان ایرانی هم که کم کم دارن وارد طیف جدید و نوینی میشن از موسیقی. دیگه این هنرمندان نازنین دیروز ما کم کم برای این نسل نو و جوان داره تازگی خودش از دست میده. ولی خب بچه های جوانی هم هستن که میان و تو میدون و چون با این سیستم نو قرن 21 که مال این هاست ولی ما قرن 71 هستیم میخونه، خب جوان ها هم به این موزیک های جدید غرب که اگر هم خواننده های ایرانی پیدا بشن ترانه های ایرانی رو قاطیش بکنن خب علاقمند میشن. شادی و جشن و سرور مهربان یاران یکی از کارهای اساسی ملت ایران بوده در طول تاریخ. به همین خاطر من این بر همین اساس رو بسیار به کار میبرم. بعد یک دختر خانم 7-8 ساله ای چند پیش از ایران اومده بود با خانوادش به دیدن من، گفت بر همین اساس و خندید. بعد گفت بعد پدر مادرش من گفتن آره این بچه ما دقت کرده که تو بر همین اساس رو زیاد به کار میبری. حالا من مدتی است این قضیه رو به من گفته، سعی میکنم که این بر همین اساس کمتر به کار ببرم، اما بر همین اساس مرتب به کار میبریم. باری بر همین اساس میخواستم خدمتتون عرض بکنم که تقریبا از اون سالهای نخستی که ما ایران رو ترک کردیم و به غربت پناه آوردیم، این شعاری که همیشه من به شما میدم که جز به شادی نکوشید رو همزمان با رادیویی که راه انداختیم در فرانسه، رادیو آوای ایران در سال 1984-85، همزمان این جز به شادی نکوشید و عملی کردیم برای ملت ایران از پاریس. و به خاطر دارم اون موقع روزنامه کیهان هوایی موقع نوشته بود که آره فلانی، یعنی من، حسن عباسی، سیاوش اوستای امروز، حسن عباسی دیروز، کار اندیشه و دین و مذهب گذاشته کنار و مطرب شده و کار مطربی میکنه. من همون موقع مطلبی نوشتم که پاسخی بود برای اون، گفتم افتخار میکنیم و بایستی افتخار بکنیم که شادی آفرین باشیم برای ملت ایران. یعنی آفریدن شادی بخشی از رسالت ملی هر انسان فرهیخته و خردمنده. یک اندیشمند، یک روشنگر، یک عنصر پاک اهورایی ایرانی خردمند، همش که کارش حرف زدن نیست که یا نوشتن باشه، که باید تو میدون عملم بود. کار دیگرم که ملت و مردم دوست دارند و امکان فراهم شدنش نیست باید فراهم کرد. و همین خاطر باز همون هنگام سال 84 شروع کردیم به برگزاری جشنهای ملی، که البته من در یه برنامه دیگه میخوام براتون جشنهای ملی ایران رو تشریح کنم. جشنهای ملی رو برای نخستین بار در اون هنگامه ای که ایران رو سیاهی، تباهی، جنگ، خون ریزی گرفته بود، هرچه از ایران نشون میدادن ریش بود، چادر سیاه بود، جنگ بود، جنگ ایران عراق، قتل و کشتار بود، سیاهی بود، خشونت در چهره ها بود، چهره های خشن ریشویی که امروز خیلیشون این ریشا رو زدن طفلیا و کراواتی هم شدن. خیلی از این بچه های حزب الله الان زیادن دیگه تو این خارج، همشون مدرن شدن، من درود به همشون میفرستم. در اون هنگامه ما اندیشیدیم چه باید کرد که یک راه نوینی رو برای مردم و ملت خودمون باز کنیم. بود که گفتیم بایستی جشنهای کهن ایرانی رو شروع کنیم در خارج برگزار کنیم. به قول دوستان کوچکم شروعش نکردیم. جشن 13 پدر رو در برابر برج ایفل برگزار کردیم با حضور 6,000 نفر، 6,000 نفر از ملت ایران. سال 84 بود، 85 بود، دقیق الان یادم نیست. جلو برج ایفل کسایی که پاریس اومدن میدونن یک فواره بزرگی است، بعد یک حالت استیج داره، چپ و راستش پلاس که میاد پایین. این تروکادرو یا همون جلو برج ایفل که تروکادرو بهش میگن، دو ردیف پله داره میاد پایین، یک استیج داره. این رو به سبک تخت جمشید ساختن، همین تروکادرو رو به سبک تخت جمشید، پلکان های تخت جمشید همینطوری بوده و اینجا رو به تقلید از تخت جمشید خود ما ساختن. و همین خاطر اون موقع من گفتم که من بایستی یک جشن بزرگ اینجا بگیرم برای ملت ایران. معمولا اونجا وقتی که شما جشنی برگزار میکنید، یعنی محیط و فضا رو میخواین بگیرید، اون موقع ژاک شیراک شهردار پاریس بود، خود ژاک شیراک این کارو میکرد. این شهرداری اینجا رو میگرفت، سالی یک بار دو بار جشنایی رو برگزار میکرد. اون موقع آدم حدود 20 میلیون فرانک کرایه اونجا میداد، باید کرایه میدادن 20 میلیون فرانک خود شهرداری صورت حساب میزد واسه خودش که اونجا رو میگرفت. و البته اونا چادر میزدن، خیمه و دستگاه های بزرگ صوتی و تلویزیونی و فیلم برداری اینا رو میذاشتن، الان هم میکنن، هر چند دیدید اونجا برنامه داشته میشه و اونجا رو میپوشونن. اما من با مهر خداوند بزرگ اونجا رو گرفتم به رایگان. درخواست کردم از ژاک شیراک، موقع بهش گفتم که میخوام جشن نوروز رو بگذارم و 13 بدر رو. ایشون هم موافقت کرد و ما هیچ هزینه ای هم پرداخت نکردیم. موزیک چه کار کردیم؟ اون موقع هنوز دوستان لس آنجلسی رو پاشون به اروپا باز نکرده بودیم که بیان مرتب. از دوستان محلی استفاده کردیم، هنرمندا رو. به بچه‌ها گفتم هر کس هر هنری داره بیاد و این هنرش رو نشون بده در اون روز. بچه‌ها اومدن، جورج یک جوان ارمنی بود یادم هست، مهربانی کرد اومد و گروه‌های دیگه موزیک نواختن و مردم رقصیدن که بخشی از اون فیلم رو امروز براتون پخش میکنیم. یکی از کسایی که میرقصه، دختر خانومی که میرقصه، دختای نازنین آریایی است، از خانواده بسیار نازنین و فرهیخته، کسی که پدرش باعث افتخار مطبوعات ایران هست، اصل پهلوان، دخت دوست نازنین منواس پهلوان، ناهید پهلوان رو ببینید، به مثل خیلی های دیگه از هموطنانمون که در این بزم و در این شادی شرکت داشتن در جشن 13 بدری که بیش از 20 سال پیش برگزار شد. و اونطور که اون موقع خود پلیس فرانسه گزارش داد، گفت 6,000 نفر شرکت کردن. برای نخستین بار این بی سابقه بود اون موقع که این همه آدم بیاد و این دوتا پلکان های کم کم پر شد. الان تو فیلم اگه میبینیم یک کمش خالی نه هست، چون تا شب ادامه داشت، تا هوا تاریک شد همه رفتن، فضا پر شد. اون موقع هم که امکانات زیادی فیلم برداری ما نداشتیم، که دوربین خیلی چیزی داشتیم، یک بخشش رو فیلم برداری کردیم دیگه، بعد بقیهش رو فیلم برداری نکردیم و کاستمون هم یه ساعت بود تموم شد. اون موقع همه چیز گرون بود، از جمله کاست تموم شد. حالا ولی تو این دو تا پله ها مردم ایستاده بودن، اون بالا ایستاده بودن، پایین و جمعی هم روی سکو بودن که به اصطلاح حالت سن رو داشت. بخشی از اون فیلم رو میبینیم امروز، 13 بدر در برابر برج ایفل. با ما باشید مهربانیان. بعد از این که ما در برابر برج ایفل جشن نوروز و 13 بدر رو برگزار کردیم، بعد من به این فکر افتادم، گفتم چون این سنت دیرین هزاران ساله ایرانی آریایی است که بایستی 13 بدر در چمن باشه، در خارج شهر باشه، در کنار آب باشه. اومدیم گشتیم یه جایی رو پیدا کردیم در جنگل بولون پاریس، تا ازش خارج میشید دو تا جنگل داره، یکی جنگل ونسن، یکی جنگل بولون. بولون همین طرف شانزلیزه خودمونه، یک کمی نزدیکتره و بزرگترم هست، یک رودخونه هم داره. ما بولون رو رفتیم و گشتیم، دیدیم یه جزیره داره که یک رستوران تو اون جزیره است، بعد یک کشتی هست که آدم ها رو سوار میکنه میبره اون ورا. دیدیم اینجا از هر حس زیباترین جاست برای برگزاری جشن 13 بدر. رفتیم دنبال شهردارش بگردیم، شهردار شهر بولون، چون باید اجازه بگیریم. دیدیم خوشبختانه اینجا مربوط به پاریس میشه، مربوط به پاریس میشد، مربوط به پاریس میشد. و ما برای یک شنبه ای بود که نمیدونم اول یا دوم آپریل میشد، گرفتیمش، اجازه رو گرفتیم. باز مثل همون جریان در برابر برج ایفل از مهمانیاران خواهش کردم که هر کسی هر چی خودش داره برداره بیاره، از خوراکی بیاره برای خودش، موزیک هم داره بیاره، ضبط صوت داریم بیارین، هر کسی هم هر هنری داره بیاره. اون موقع هم مثل همیشه میدونید رادیوی ما موجود بود و یکی از پرشنونده ترین، تنها رادیو بود که اصلا توی پاریس بود پخش میشد. دوستان مهربان هم همه مهر داشتن و گوش میکردن. یه 13 بدر بزرگی برگزار شد مهربان یاران، پر خاطره که پایه‌گذاری کرد و سنت شد این کار که تا به امروز سالیان سال ادامه داشته. بخشی از این فیلم رم، چون نمیدونم دومین یا سومین 13 بدر در جنگل بولون بود که اونم بخشی شما فیلم برداری کردیم اون موقع، امروز بخشی از اون فیلم رم برای شما پخش میکنیم تا ببینید، شاهدش باشید، نظارگرش باشید در این جنگل بولون که اکثر شخصیت های نازنین که مقیم پاریس بودند و هستند در اون 13 بدر و در 13 بدر بعدی همیشه شرکت کردن تا این 20 اندی سال. البته برخی از مهمانیاران از جهان رفتند، ولی فرزندان اونها، فرزندان دیگر نازنین ها که کوچک بودن امروز بزرگ شدن، خودشون عروس شدن، داماد شدن، فرزندانی رو تحویل جامعه پر افتخار دادن، به همشون درود میفرستم. میبینید که اصلا یه نکته دیگه به شما بگم که همین جنگل بولون و 13 بدری که ما اونجا برگزار کردیم موجب شد که از توش هنرمندانی رو به وجود بیاره، هنرمندان بزرگ. من نمیخوام الان اسم بیارم، هنرمندان بزرگی از همین کار فرهنگی فلبداهی متوازانه بیرون اومدن که الان چند تاشون در سطح جهان شهرت پیدا کردن در رقص و موزیک و غیره، سینما و تلویزیون. و بچه هایی که شما میبینید الان در این فیلمی که پخش خواهد شد، بعضی هاشون رو امروز به مراحلی رسیدن بسیار بالا، ولی هنرشون رو برای نخستین بار اونجا در جنگل بولون اون سال، حالا خیلی ها رو ما فیلم برداری نکردیم، سالهای بعد اصلا دیگه فیلم برداری نکردیم، ولی همون جنگل بولون و جشن های 13 بدر موجب شد که خیلی از نازنین های ما، فرزندان ایران زمین که همواره دارای استعدادهای بزرگی هستند، از این جایگاه بیان بیرون و جهان رو در اختیار خودشون قرار بدن و در اختیار هنر خودشون. من درود میفرستم بهشون، خوشحالم. من امروز این کارنامه‌های کاری رو که میبینم در هر میدان و زمینش، سپاس خداوند رو میارم و از زمانه و زندگی و خداوند و خیش خرسندم، خرسندم و سپاس یزدان بزرگ را که توانایی این خدمات را داد، و سپاس به مردم پاک، دلیر، فرهیخته، مهربان، نازنینی که همراه بودند و هستند، همراه در کاری که برای خود اونها آفریده شده. این شادی آفرینی، این بزرگداشت جشنهای ملی اندک کاریست نسبت به کارهای بزرگی که در طول تاریخ توسط نیاکان ما انجام شده. حالا با هم بخشی از نخستین، یعنی فکر کنم این سال دوم سوم بود که در بولاین جشن سیزده بدر می گرفتیم در جنگل بولاین، شما بخشش رو خواهید دید. سالهای بعد حتی دستگاه‌های صوتی رو اجاره می کردیم، خیمه می زدیم و می زنیم، امکانات فراتر گسترده تر، ولی همواره این نوع جشن ها جدا از جشن هایی بود که در سالن های سرپوشیده انجام می دادیم که در این موردم توضیح می دم. این نوع جشن ها جشن هایی بود و هنگامه هایی بود که بچه های ما می باید هنر خودشون رو نشون می دادن و خرسندم که از این هنرنمایی ها بزرگانی بیرون اومدن که باعث افتخار ایران و ایرانی هستن در سراسر جهان. با ما باشید مهربان یاران. بله مهربان یاران، پس از این که جشنهای نوروز و سیزده بدر در فضاهای باز مثل تروکادرو در برابر برج ایفل و در جنگل بولون برگزار شد، برگزار کردیم، بعد فستیوال های سینمایی شروع شد از همون سال 84-85 1984-85-86 فستیوال های سینمایی و بعد برگزاری جشن های ملی و کهن در سالن های با پرستیج و پر افتخار پاریس فرانسه. سالن هایی رو ما گرفتیم برای برگزاری جشن مهرگان، جشن نوروز، جشن صده، جشن یلدا و غیره، که اگر هموطنان نازنین ما چه همون موقع چه هم اکنون بایستی میرفتن اونجا یک برنامه رو میدیدن، بایستی 400-500 فرانک اون موقع فرانک بود دیگه، 500-600 فرانک میدادن. ولی ما سالن ها رو اجاره کردیم، هنرمندان نازنین رو از اون موقع و الان مثلا اکثرشون در لس آنجلس بودن، تقریبا همه رو با مناسبت های مختلف دعوت کردیم و در بهترین سالن ها نشون دادیم به جهان که ایرانی کیست چیست. یکی از اهداف اساسی من در اون هنگامی که این کار میکردم این بود که چون بعد همزمان من شخصیت های فرانسوی رو هم دعوت میکردم که بیان اونجا، زن نخست وزیر، رئیس جمهور، شهردار، وزیر، سناتور، اینا بیان میومدن میدیدن که چون اون موقعیتون نره اون سالهای 80 و حتی 90 و حتی امروز که باز با این احمدی نژاد آبرو اکسیاتی ما رفته، تا میگفتی ایرانی 6 متر میرفتن عقب، میترسیدن از ایرانی، چون که ایرانیه چادر سیاه رو سرشه، مردم ریش داری مسلسل تو دستش، همه تروریست. خود من نمیدونه چقدر بیچارگی کشیدم در سفرهایی که داشتم اون موقع به ایتالیا و لبنان و حتی کشور اسلامی ترکیه میرفتیم، تا میگفتیم ایرانی، تا ایرانی حرف میزدیم فوری دردسر داشتی که خود این یه قصه های دیگه داره. در چنین شرایطی من گفتم بایستی به دنیا نشون بدیم که ایرانی اونی که اونا تو ایران دارن تبلیغ میکنن نیست. زیباترین سالن ها رو گرفتیم، بهترین جشن ها رو برگزار کردیم و خانم ها و آقایون ایرانی، دختر خانم ها، آقا پسر ها، با زیباترین لباس ها می اومدن اونجا در جشن ها شرکت میکردن، رادیو تلویزیون می اومد، شخصیت‌های سیاسی می اومدن، یادشون می افتاد که این ایرانی کی بوده و چی بوده 10 سال پیش، 15 سال پیش، 20 سال پیش. سالن هایی رو گرفتیم مثل تئاتر دو پاری، جایی که بلموندو و آلندولون میدونن هنرپیشن اینا، ولی تئاتر اجرا میکنن اونجا، میرن تو اون سالن تئاتر اجرا میکنن. خانم کاترین دونوف هنرپیشه سینماست، تئاتر بازی کرده، بار تو اونجاست. بهترین کنسرت ها رو شارلز نابور و دیگران تو اون سالن گذاشتن. نمیدونم با چه مشکلاتی من تونستم اینا رو اجاره کنم، چون یادتون نره اجاره دادن اینا به این برای اجتماع ایرانی خطرناک بود. اون موقع میترسیدم، گفتن نه یده که بمب بذاره، ولی با مهری یزدان ما این کاری کردیم. در کازینو دو پاری، تئاتر دو پاری، کازینو دو پاری، لوره دو بوا، بهترین جاهای با پرستیژ، اودیتوریوم شاتله، در کاخ ورسای، در پاله دو کنگره، کاخ ورسای، در زیباترین سالن ها ما جشن های ملی ایرانی رو برگزار کردیم. همش هم برگزار می شد و میشه با مهری یزدان. هیچ اتفاقی هم نمی افتاد با خردمندی و فرهیختگی ملت ایران، چون همه نازنین هایی بودن که میتونیم بگیم اهل یک خانواده بودن، خودشون حافظ نظم بودن، خودشون میخواستن نشون بدن که ایرانی چقدر سربلنده، زیباست، خوشتیپه، دختران زیبایی داره، پسران خوشتیپ و زیبایی داره، بانوان فرهیخته و شیک پوشی داره، آقایون شیک پوشی داره. نمیدونید همین کارها چه تأثیری گذاشت که من بازتابش رو از همون موقع تا به امروز میدیدم، که یعنی متوجه شدن که ملت ایران اون نیست، که خوشبختانه بعد به گونه‌ای شد که این خودش افسانه‌ای داره، که بعد دیگر نیروها، حتی خود رژیم جمهوری اسلامی از یک سو و اپوزیسیون ها به اصطلاح سوی دیگه اومدن این کار ما رو تقلید کردن. سازمان مجاهدین خلق اومد برگزاری این جشن ها رو در سالن های بزرگ و با پرستیژ تقلید کرد. همون هنرمندایی که ما دعوت میکردیم اینا اینجا، اینا باشون تماس میگرفتن، قرارداد بستن. بعد خود جمهوری اسلامی اومد از ایران یک سری از هنرمندان عزیز رو به خارج فرستاد. ولی خب یادتون نره همیشه فرق کار ما با دیگران این بود که ما نشون بدیم عنصر ایرانی یقه باز و دکمه فلان رو زمین بشینه مثل که میخواد نماز بخونه، موزیک اجرا بکنه، نیست. من این که من در کتاب آیین اوستا سندش آوردم، منی که در 6000 سال پیش در سرزمینم گروه موسیقی داشتم، امروز وقتی میخوام موسیقی اجرا بکنم چرا سجاده بندازم روی زمین بشینم موسیقی اجرا کنم؟ و یقم باز باشه و شرم داشته باشم که بخوام کراوات بزنم یا پاپیون بزنم. کراوات و پاپیون زدن که عیب که نداره، تازه نشانه این هست که تو با جهان داری پیش میری. لباس سنتی رو در یک بار دو بار در سه جایگاه لباس سنتی رو اوکی پوشید. ببینید منم الان که کراوات میزنم، اگر این کلاه سرم میکنم، میخوام حالت سنتی خودم رو حفظ کنم، حالت کهن سالی و تاریخی 7000 ساله آیین اوستا و زرتشت رو حفظ کنم و میترا رو. اما کراوات رو انسان چرا نزنه؟ پاپیون رو انسان چرا نزنه؟ دیگران باید من از خودشون بدونن، چون دیگران خیلی حساسن و حساسیت دارن. چطور اینا وقتی با فرهنگ و تمدن ما برخورد میکنن؟ تکریم میکنن. باور کنید بارها پیش اومده، یعنی بعضی از کارهای ما موجب میشه که تمام فعالیت های یک جریان، یک گروه، یک تشکیلات، یک آدم خراب بشه. بارها شده وقتی با مثلا فرانسوی ها میشینین، همه دارن شراب میخورن، یا یک نفر میگه من آب پرتقال میخورم، من میدم دوغ میخورم مثلا، جا دوغ هم داره، اینه طرف میگه ما با غذا شیر نمیخوریم، شیر رو صاف میخوریم، فکر کنن دوغا شیره. یک لیوان شراب رو من سازندش بودم برای نخستین بار 7000 سال پیش در ایران. نیویورک تایمز نوشت 100 بار سیاوش اوستا اینو گفته بشه. شراب یک گیلاسش تندرستی میاره، مفیده. نباید بگیم این غرب تهاجم فرهنگیه، کراوات تهاجم فرهنگیه. پس اون میکروفونی که باهاش صحبت میکنی همون تهاجم فرهنگی نیست، اون کامера و دوربینی که تو رو فیلم میگیره، هواپیمایی که سرشون، اون تهاجم فرهنگی نیست، کراوات تهاجم فرهنگیه. یا بانوان ما میخوان آرایش بکنن، خودشون رو زیبا بکنن، بیان تو شهر تو خیابون قدم بزنن، گیسوان برافروخته و زیباشون رو ببینیم و ببینند، این گناه داره؟ این عیبه؟ بعد شما بیان عبا و عمامای سکسی بدن نما بپوشن، اون عیب نداره؟ خانم های خودتون، دختر خانم های خودتون بیان در خارج از کشور هر کاری دلشون میخواد بکنن، اون عیب نداره؟ دختر ایرانی در داخل ایران زیر فشار و سرکوب باشه، زیر پوشش های قرون وسطایی باشه؟ زیبایی برای اینه که دیده بشه و افتخار میکنه دختر ایرانی، جوان ایرانی، فرزند ایرانی که زیبایی دیده بشه. و ما یکی از اهدافمون برای برگزاری این جشن ها این بود که این زیبایی رو به جهان نشون بدیم، ببینن ایرانی همین هایی هستن که در جشن ها شرکت میکنن با لباس های خوب و تر و تمیز، با اخلاق خوب و با وضعیت خوب. و خوشحال و خرسندیم که این کار توسط دیگران نیز دنبال شد. برای همینه که شما برای هر از چندی در برنامه های تلویزیون مهر، مهربان یاران، بخش هایی از این برنامه های فرهنگی که تا این 20 اندی سال اجرا شده رو میبینید، این برای این هست که یاد کنیم از گذشته و دیروز، و این که همواره دیروز میتونه برای ما درس باشه، آموزنده باشه، آموزش بیابیم از دیروز خودم و از یاد نبریم، از یاد نبردن پیشکسوتان، پایه‌گذاران یک تفکر، یک اندیشه، یک مشی، یک کار، اون نیاکان ما که شادی رو آفریدن و به ما ارمغان دادن، پیشکش کردن و و و همین ها رو پاس بدارید. با ما باشید مهربان یاران. درود بر همه شما ناظرین ها، شاد باشید. Thank you.